أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين سورۃ العنکبوت کی بیان د ابتلاءات دا دینه مخ کی دری واقعات بیان شول او دری ابتلاءات دری امتحانات دے اتن کہ اللہ تعالی سلورم واقعہ ذکر کئ چې پاغي کی ابتلاء د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام باندې د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بیزتی کړی و اغی ته تکالیف ورکړی نو د الله تعالی د دین چې څوک دعوت کوي د الله تعالی دین ته پاغي باندې بدغه تکالیف او مشکلات او ابتلاءات راځي مخکې دا واقعیا بار بار بیان شوی ده و الی مدین اخاهم ارسلنا الی مدینہ اول گلے مونگا مدین تا اورور دغه شعیب علیہ السلام فقال یا قوم اعبدوا الله نفسو لغا اے قوم زما بندگی خاص کید الله تعالی لپاره ورج الیوم الاخر واقید ول ری فورج رستنی باندې دین مراد د قیامت روز ده قیامت دور دی پبارک صحیح عقیده او ساتي ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مگر زی پا ملکی ورانے کے ان کی پسادیان او ورانکاری میں جوڑے گئی پا ملکی مبصرین لکھلی دی دا پساد نمرات شرک کول دی دا غصی دا پساد نمرات پا فی معنی کی کمی زیادے کول دی او دا خلق و حقونا آغا پای مل کول دی دا ٹولتی مراد دی ذکا د شعیب علیہ الصلات والسلام په قوم کې د غټول مرزونه پکذبو هونو دیو دروغجن وګاڼا شعیب علیہ السلام په خذت هم رجفتونو پسونی ول دیو لرا زلزلې دعا قوال لم پسرینو دی یو قول دار چې مراد د رجپینه زلزلہ د ځمکې مراد ده دا ازمکی زلزلہ فراغ لر و پاغی بین ٹول تباش ولا دویم قول لم پسرین دارے چی مراد دا زلزلی نا دا زلون و زلزلہ تی مراد دا دا شعیب علیہ السلام دا قوم پا زلون باندے جبریل علیہ السلام چی کلا آواز وکا سویحہ وکللا چغے وکللا نو بس د دیو په زړونو باندې زلزله راغله او زړونه پیل شول فاخذتهم الرجفه نو پسونی ول دیو لرا الرجفه تو زلزلی فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو پس شول دیو په وخت د سبا کې فی دارهم په خپل کورونو کې جاثمین پړ مخ مړه پراته بس داد الله رب العالمین عذاب نه سحر لب کې بیا سنو بس مړه پراته او پړ مخمل پراتو وعاد و ثمود و عادیان و سمودیان دی آیات کی ذکر دا عذاب دا دو قومون دے او دا متعلق دے دویمی دعوی دا سورت سرا دویم دعوی دا سورت سرا احلاک الکافرین اللہ تعالی بستاسو دشمنان تباکی وعادن عبارت کی تقدیر دے احلکنا عادن و ثمودا او هلاکړی مونږ عادیان او سمودیان وقد تبین لکم من مساکنهم او خخ کار دی تاسو ته حالات دغی من مساکنهم د مکانونو دغینه د زینو د اوسیدلو دغینه وزین لهم الشیطان دا وس سبب دی لپاره د عذاب الله تعالی عادیان او سمودیان ولی تواکل نو دای سبب دی وزین لهم الشیطان وخیستکلی دیو تا شیطان اعمالهم بد عملون ردیو پس ودهم عن السبیل نو منکلی دیو در حق لارنا دلاری دا توحید دا اللہ تعالینا تفسیر خازن مانا کری دا عن السبیل عن سبیل الحق دا حق لار نه دیو من کړیو. نو شرک او بدعات او رسمونه رواجونه دا سبب دی رپاره د دې چې مؤمن مسلمان د توحید د الله تعالی نه او د حق لار نه محروم شي. وکانو مستبصرین او ادی وخیاران دا اصل کې جواب دی سوال شیطان چې دیو له دوکور کوله نو ولی دیو څه سادهګانو. نو دی آیات کی دی جملہ کی اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کا وکانو مستبصرین او دی اخیارانو دی دکی سوال لازی و داغی جواب دیر مهم سوال لے و داغی جواب قرآن کریم کی چی منگا تاسو سوچ پی کرو کنو اللہ تعالیٰ پا قرآن کی دا ذکر کردی دی چی عام کافران و مشرکان لا یعقلون دیو کی عقل نشت دے دیو بی عقل دی نو قمقل انسان خو نه پوهیږي کن بے عقل ای او دی دے کہ اللہ تعالی وکانو مستبصرین دیو خیاران دی دیو پوهیږي. نو نور آیاتونه کې وای نه پوهیږي او دی آیات کې اللہ تعالی چې دیو پوهیږي دیو خیاران دی. نو تاسو بداغی جواب کوي چې تعارض نشته دی په کوم آیاتونو کې چې اللہ تعالی د کافرو په باره کې وای چې دیو نه پوهیږي او په دیو کې عقل نشته دی. نو آغا پا بارا دا امور دا آخرت کی دے پا بارا دا امور دا دین کی دے او کمو آیاتونو نا چی معلومی گی چی دیو پویی گی نو دا غین مراد پوی دل دی پا ظاہری امور دا دنیا باندے اگر ایک کافرانو تا رون جوڑ کردے سیٹلائٹ جوڑ کردے موبائل جوڑ کردے نور قسمہ قسم آلاتو تتا سو گورے نو دیو پویی گی دا دنیا پا حالات باندے دا دنیا پا کارون بانی پویی حکم دے کہ چ اللہ تعالی وی دیو نہ پوی گینو دا غینہ مراد دار چې د قیامت په حالات باندې د آخرت په واره کې دیو علم نه لري پوی نه لري دا غیره لپاره تیارې نه کوي. نو دورن کې تعرض نشته اعتراض نه راځي. وکانو مستبصرین تفسیر خازن لیکلی دی وکانو مستبصرین عقلاء ذوی بصائر دیو د عقل خواندان دی او دیو د پوی خواندان دی. وقارون دیدے کم پر عبارت کی تقدیر دے اہلکنا قارون او دا قارون واقعہ مخ کی پر تفصیل سر بیان شولا. وقارون او حلاکڑے او منگا قارون لرا و فرعون لرا و حامان لرا و لقد جاہم موسیٰ و یقنن راغلے او دیوتا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پر خکارا معجزات سر بالبینات خکارا معجزات یو ترہوڑیو پس تکبرون دولیو قلا فی الارض پر ملکی او ما کانو سابقین او نیو او نو دیو بچکی دن کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا کلچی دا اللہ تعالی عذاب راشی چا تا اللہ تعالی غصہ شی. نا حدیث کر اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لیملی لظالمی حتی اذا اخذہ لم یفلتہ اللہ تعالی ظالم تا محلت ورکی خلی کن کلچی اللہ تعالی را اونی سی نو بیا دا اللہ تعالی دا عذاب ننشی بچکی دلے دا اللہ دا عذاب نبیا بچاو نشت دلے. فکلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذته الصيحه. دی آیات کی ذکر د سلور قسمونو د عذابونو دنیوی ذکر شوه. سلور قسم عذابونه الله تعالی د دنیا ذکر کړی دی چې په دې سلور قسمونو عذابونو باندې الله تعالی قومونه تبا کړیو. فکلنا اخذنا بذنبه نو هر یو لره اونی او مونږه په سبب د ګناه د هغه باندې اللہ تعالیٰ بے وجہ بے گناہ سوکن تباہ کی خو اللہ چی دا خلق رانی ولیو نو داد دیو دا گناہونو پا وجبہ نرانی ولیو. اس تفصیل لے فمنہم من ارسلنا علیہی نو بازر دیو نا حق دی چرالی گلیو منگ پاغیبہ نی حاسبہ حاسبہ اللہ تعالیٰ پی حاسبہ لکی گی اغا سلی تا چاگ کانی ولی نو حاسبہ سلی کانی وشتن کی کانی پی اللہ تعالی راو وراول سیلی پی راوستلا اغا سیلی چی اغا کانی ولی. ومن هم من ارسل ومن هم من اخذت تو صیحه او بازر دیونا حق دی چی اونی والاغی درا تیزی چگی حاسبن کانی پی چاونی راو وری دلیو. دا عذاب دا قوم دلوت علیہ السلام اللہ تعالی پا غیبانی کانی راو وراول دغسی دا عذاب دا عادیانو قرآن کریم کی نور آیتون کی داغی وضاحت او تفصیل بیان شوی اخذت ہو سویحتو او بازی اغا و چونی و لاغی لرا تیز چغی دا عذاب دا چاو دا سمودیانو و دا عذابو دا اصحاب مدین جبریل علیہ السلام پاغی بانی یو کرک اوکلالا چغی پی اوکلالا بس دا غچغی سرب کی بیاسنو بس اللہ تعالی پدی بانی تواقلل ومنهم من خصبنا به الارض او باز ردیونا حق دی چی خخ کڑی و منگا غی لرا الارض پز مکہ کی نو بازی اللہ تعالی پز مکہ کی ورننی استل دا عذاب دا قارونو مخ کی قرآن کریم کی را ذکر شوی دی ومنهم من اغرقنا او باز ردیونا حق دی چی اغا غر کڑی و منگا ڈوب کڑی و پوبو کی دا عذاب دا قوم دا نوح علیہ السلام عذاب دا فرعون او دا حامانو حامانم اللہ تعالی پدی کی تباک دریاب کی فرعونم اللہ تعالی پا دریاب کی تباک نو دغسی قوم دا نوح علیہ السلام اغم پا توپان مانی تباشو پوبو بانی اللہ تعالی غرق کلا دا اللہ رب العالمین دا قدرت دے چی کلا سوک تباکی دیر پاسان بانی تباک ولی چی وما کان اللہ لیظلمهم دا جواب درے سوال اللہ تعالی چی دا خلق تباک للا نو دا اللہ تعالی رحم پا دی بانی نراتا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی دا ظلم کردی خلق سرا وس اللہ تعالی جواب کئی وما کان اللہ لیظلمهم او نو اللہ تعالی چی ظلم کردی پا دی بانی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو پا خپلو زانونو بانی ظلم کاؤ یعنی معنی دا شولا چی دیو دا دی عذابون دا پارا سبب پا دیو کی موجودو ظلم نمرات تشه دے کپر دے شرک دے بیدینی دا استکبار دے دا اللہ تعالی پیغمبران در اغجن گنل دی نر دے عذاب سبب پا دیو کی موجود نو هر کل چی دیو اللہ تعالی دا دی گناہون پا وجبان عذاب ورکا اللہ تعالی سر ظلم نرے کڑے بلکی دیو دا خپل و زانون سر پا خپل ظلمک مثل اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوتی اتخذت بیتا و انہو حن البیوتی لبیت العنکبوت لو کانو یعلمون د دې آیات ربط د ما قبل سره دار مخکې الله تعالی د مشرکانو عذابونه بیان کړل چې دې مشرکانو د غیر الله عبادت هم کړی او خو لیکن د الله تعالی د عذاب نه بچ نه کړل اوس الله تعالی د هغې عجز بیانوي اوس الله تعالی د هغې کمزوري بیانوي اول به ترجمې ته وکشئ دا مثال دی مخکې تاسو ته ما ویلي چې قرآن کریم کې مثالونه دا ګرانی او وس دی صورت کې مرادی چې په مثالونو باندې عالمان پوي چې علم ورسره کامل علم حقيقي علم هغه ولا په مثال باندې پوي مثل الذين حال دغه کسانو مثل په معنا د حال او حالت سره حال دغه کسانو اتخذو من دون الله چې نیولې دي سوا د الله تعالی نه نور معبودان اولیاء معبودان مددګاران کما صلی العنکبوتی حال داغی پشان دا حال دا جولاگی دے اتخذت بیتن چی جوڑ کڑی کون جولای و کور جوڑ کڑی و این اوحن البیوتی او یقیناً دیر کم دوری دا کورون نال بیت العنکبوت خامخا کور دا جولاگی دے لو کانو یعلمون کچری دیو پویدلے دا دی آیت مانا و مطلب اس سدے تطبیق دا مثال دا ممثل سر سدے او زن پا آیات بانی پویے کئے عنکبوت جولاگی تولے کی جولا چکر یو کور زان لجوڑی نو آغا جوڑی پا سہرا کی پا دا سی زی کی چلاغی سپائی نئی پا سپا زی کی چر تا جولا زی زان لنا جوڑی بلکہ پا سہرا کی پا دا سی مکان کی چاگا شڑوی بیکار زی او دا دی جولاگی خیال دای چی مال و دا کور زما دا کوٹا چې ما کومه جوړه کړی دا ما بعد گرمی نه پامن کی ما بعد یخنۍ نه پامن کی د دیر پاره سړی هر څوک چې ځان نه کور جوړی دا د دیر پاره جوړی نو جولاګې چې کور جوړی نو غم د دیر پاره چې ما د باران نه ما د یخنۍ د گرمی نه د نور د تپ نه ما بچ کی لیکن که به دنیا کې خلک وګرځي نو په ټولو کورونو کې کمزورې کور هغه د جولاګې دی د جولاګې کور چې لږ ډیر زیات کمزورې دي هیڅ پیدا پاره کې نشته دي نه د باران نه په امن کول شي نه د هوا نه په امن کول شي نه د ګرمۍ نه نه د یخنۍ نه معمولی یو ډکه معمولی راغله بس ته تا وکوس ختم بشي په دنیا کې چې او ګرځي نو په ټولو کورونو کې بیکار کور چې راغره جولاګی دي ها صرف ته جولا په کور کې یو پیدا شته دي د غین علاوه په کې بل پیدا نشته لري مچان په کې ښکار کیږي اکثر په کې مچ ورغله خپایب ګین ختی بس مړی په کې مچان او دغه سی ماشی او غیره د اپ کې ښکار کیږي د اپ کې نخري د دین علاوه د جولاګی د کور هیڅ پیدا نشته دي اوس راځي تطبیق وکي نو دارنګي مشرکان چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کوي او دا مشرکان په خپل معبودانو باندې عقیده ساتي چې مونږ دیل سجدي کوو مونږ دیو لا نظر و نیاز ورکو نو دیو به مونږه د مصیبتونو نه بچ کی د الله تعالی د عذابونو نه بچ کی او دا عقیده په شړو خلکو کی عام جاهلان خلک چې مشرکان شړ خلک کی خو لیکنه کډیر تفتیش مونږ او تاسو وکړو وګرځو نو دین د مشرکانو او عقیده د مشرکانو چې څومره کمزوري ده نو دومره د بل چا دین او عقیده کمزوري نه ده دا نه ده او د دغه د دې عقیده د مشرکان چې عقیده لري پر خپل معبودانو باندې چې زمنګ نو تکلیف لري کی نو تکلیف ته نشي لري کوله لکه سرنګي چې د جولاګي هغه جاله د واغې تاغه هیڅ پیدا نه ورکې ها یو پیدا شته دي ته جولاګي په جاله کې یو پیدا او چې باغې کې مچان ختل ماشي بکن ختل نو دغه سي د شرک په عقیده سره دا پیران د خپل مریدانو نه د دنیا مال حاصله عزت حاصله خردی او غیرت حاصله د جولاګي په کور کې خپل پیدا نه وکنه خو سیوا د دینه چې مچان او د سيزن بکن ختل نو دغه سي عقیده د مشرک د عابد او د معبود د خپل د عقیده ولا هیڅ پیدا نه ورکي نظر نیاز وړي سجدي او تکي رکوع او تکي خدای کیږي او ته بل پیدا پکې نشته لري سیوا د دینه چې د پیران د خپل مریدانو نه پاغي باندې خردی حاصله ګولې پیاخلی او دغه سي غوخه په حاصلې دعوتونه د دنیا عزت او د دنیا مالونه په حاصلې نور پدې کې هیڅ پیدا نشته بیا ته وښې دي ترجمه ته مثل الذين حال دا کسانو اتخذوا من دون الله چې نه ولې دي سوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران معبودان کما سلل عن کبوتی حال د دیو په شان د حال د جولاګی دي اتخذت بیتن چې جوړ کړی کون و ان اوهن البيوت یقینا ډیر کمزورې د کورون ناله بیت العنکبوت خامخا کور د جولاګی دی لو کان یعلمون کچری دی پویدلې ان الله یعلم رد شرک بالعلم ان الله یعلم یقینا الله تعالی پی جنی ما انتم علیه ما یدعون من دونه من شین حال د هغه چا چې ربلی دی او سیوا د الله تعالی نه هر شی چوی الله تعالی په دې باندې عالم دی څوک چې د الله نه علاوه بل چاته چغی وی رامدد چاوتوی الله تعالی دا غو په حال باندې پوی دی چې هغه عاجزان دي ما يدعونا په حال دا چا باندې چې رابلی دی من دونې هی سوا د الله تعالی نه من شي ان هر شي چې وي ک ملائک دي ک انبیا دي ک اولیا دي ک پیران دي ک پیریان دي هر شي چې دي الله تعالی دا غي په حال باندې پویږي دا غي عجز او کمزوري او معلوم ده او هو العزیز الحکیم او خاص ته الله تعالی زور اور ذات دی الحکیم حکمتونو والا دی العزیز الله تعالی زورور ذات دی دوست او ملګری ته حاجت نشته دی او الحکیم د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمتونه دی مشیر ته ضرورت نشته دی مشورې ته ضرورت نشته دی وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون دی آیت کې الله تعالی د مثالونو په دې ته اشاره کوي او په دې آیت کې رد دی پاغه چا باندې چې قرآن کریم کې کم مثالونه بیان شوی دی واغه به پیدې غنی الله تعالی په غوندرت کې پرېات او تل کلام سالو دغه مثالونه نظر به حال الناس بیانو مونږ دغه مثالونه لره د پار د خلکو لناس د پار د پوی د خلکو کله چې مثال ذکر کله شي نو دا مثال د پوی د پاره او ما یاقلها او نه پویږي په دغه مثالونه باندې الا العالمون مگر عالمان تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کړی دی و دې دې کې عالمون نو مراد چې الراسخون فی العلم تی مراد دی عام عالمان نه بلکې هغه خلک چې هغه په علم کې پاخې مضبوط وي نو هغه په مثال باندې پوي عام عالمان هم پینش پویدل تفسیر حدائق الروح دا ذکر کړی دی و ما یاقلوها او نو پویږي په دغه مثالونو باندې الا العالمون مگر هغه عالمان چې مضبوط او قوي په علم کې نو هغه په مثال باندې بیا پوهیږي. مثال کی سوچ کول په مثال باندې ځان پوه کول دا ګران کار دی. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين دلیل عقلی د پاره د رد شرک. خلق الله السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض مکه بالحق لاظهار الحق د پاره د کار کول د حق او د حق نو مراد توحید د الله تعالی دی. کله چې مؤمنان مسلمانان دا وګوري چې د ازمکه الله تعالی پیدا کړی دی، اسمان الله تعالی پیدا کړی دی، نور ستوري سپوږمۍ د الله تعالی پیدا کړی دی، نو په دې سره حق کار کیږي چې هغه توحید د الله تعالی دی. ان فی ذلک یقینا پدې کې لایته للمؤمنین خامخا دلیل دی لپاره د مؤمنانو چې ازمکه او اسمانونو کې سوچ فکر وکړي. نو د مؤمنانو لپاره پدې کې دلیل دی، په څه باندې دلیل دی؟ دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې. تفسیر جلالین لیکلی دی دالتن علی قدرته، په دې کې دلیل دی چې هغه دلالت کوونکی په قدرت د الله تعالی باندې، چې د الله تعالی قدرت ډیر زیات لوی دی. بیا دې کې یو سوال او داغي جواب ته اشاره کړی دی تفسیر جلالین. سوال دا راځي لکه څنګه چې د اسمانونو او د ځمکې په پیدایش کې د مؤمنانو مسلمانانو د پاره عبرت دی، نو د کافرانو د پاره خوم دی کنه؟ ولی کافران چې سوچ فکر وکړي ولې دا غیر پاره کې دلیل نشته رې سر؟ نو تاسو به دا غیر جواب وکړي. تفسیر جلالین لیکلی دی وای خصو بی ذکر دا مؤمنان خاص شول په یاداش سره، لئنهم المنتفعون بها فی الایمان، په ایمان په دې دلایلو کې چې سوچ فکر کوي نو د دیو ایمان ته پیدا ورکوي، دیو پکې سوچ کوي او د دیو د سوچ د وجه نه دیو ایمان ته په دې باندې پیدا ملاویږي، لأنهم المنتفعون بها في الإيمان. تفسير جلالين دغلي كليل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دي آيات كي أوفتي ورپسي آيات كي الله تعالى آداب ذكر كي دي فارد دعوت. څوک چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي نو د داعی د حق د پاره الله تعالی ذکر کړی دي سلور آداب. د عالمانو د پاره، د مبلغینو د پاره، تبلیغیانو د پاره، څوک چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکوي نو دا غیر پاره سلور آداب بیانیږي. دوه په دې آیات کې بیان شوی، یو دا دی چې د داعی د حق د پاره په کار دي چې د الله تعالی کتاب ولولي او د الله تعالی په کتاب باندې ځان پوهه کی. نو کله چې د الله په کتاب باندې ځان پوهه کی، د الله په دین باندې ځان پوهه کی، نو بیا به بل ته وای. د دیو جنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دې لپاره باب قائم کړی دی، باب العلم قبل القول والعمل. اول به د الله تعالی دین په خپل زده کې ځان به پوهه کی، نو ورسته بیا بل ته وای نه کی او پاغه باندې به بیا عمل کی. نو اولنی خبره د داعی د حق د پاره داده طالب العلم لپکار دی چې اول د الله تعالی د کتاب درس په خپل زده کې په صحیح طریقې باندې، ورسته بیا بل ته وای. په خپل نه د زده کړه د درې درجه سبق کول او لګیا لري ځان بل خل نور خلکو ته وای نه، اول ځان د زده کول پکار دی. نو دا اولنی خبر الله تعالی ذکر کړي. دویمه خبره دی آیات کې ذکر شوی ده پابندی کول د اعمالو. داعی د حق لپکار دی چې دا اعمال او پابندی وکي، وسته بل سړی توی چې راځه مونږ کوه او پخپل له مونږ په خوا باندې نه ورځي، نو دا خبره خو بیا سر نه کوي کنه. هغه عالم دی د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي، قران بیانې، احادیث بیانې او خپل په عمل نشته دی، نو هغه په جبه کې د هغه په وینا کې بیا اثر نه وي. نو دویم د اعمال او پابندی کول دا د داعی د حق لپاره ډیر زبردسته اصول الله تعالی بیان کړی دی او د مانزه پیدی دی دی که بیان شوی دی. دو پیدی اتلو ما اوحی علیکا لولا حقا چه وحی که دلشی تا تا من الکتاب دی کتابنا، لوستل زان پی پویا کول او عمل کول تی مراد دی. واقیمی صلاتا و پورا کوا مانزه لرا پابندی کوا دمونز. ان صلاتا تنها عن الفحشاء وسغدو پیدی اللہ تعالی ذکر کئی. حدیث کراغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دری پینزو منزون مثال دا سی دے لکر چا دا کور مخی تا پا دروازی باندی ولدہ او دور دی پینزو دا لدہ پائی کی غسل کئی نبی علیہ السلام صحابہ اکرام اتوی چی ردی سڑی پا بدن بانی بسا خیر پاتی شی صحابہ اکرام مینا نبی علیہ السلام کم مومن مسلمان چی ری پینزو وقت مندونو پابندی کئی دا غی پا بدن بانی هم گناہونا نپادی کی گی گناہونا نپادی کی گی. اللہ تعالی دی منگ اوتا سو صحیح منزون کون کی جوڑ کی. واس پس خبر روانا دا دیر سختا ان صلاتا یقینا من تنہا عن الفحشاء والمنکر من کئی دا اخکارا بدینا والمنکر و دنا رواونا منگ اوتا سو منزون کون دا غی سر بیا پحشا دا بی حیائی خبری د بی حیائی اعمال دا کئی دا اسی ناروا کارونا کئی پویا منگ او تاسو ری پدی بانی پویو شی چیز منگ او تاسو منزون صحیح ندی. ولی اللہ تعالی پدی آیت کی وی کہ ان صلاة یقینا من تنها عن الفحشاء من کئی دخکارا بدینا والمنکر و دا ناروا اونا. حدیث کرا غلی دی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا انصارو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یوزوانو اغیب منسکاو خلی کی ناغاد منکراتو نمنا کی دا نبی علیہ السلام اتوی کد دا منز منسی دا وردین منا کی دی بی حیائی او دا دی نارواو نوی منا کی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا روایت جگر کرد پا یو بل روایت کرا غلی دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہما من لم تنہی من لم تنہ صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزده من اللہ الا بعدا. دا گره ډیر زیات عجيبه خبره ده ځان په پوهه کوي. عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما وی من لم تنهه صلاته عن الفحشاء چاله چې من نه کی دا غ مون دا به حیاي نه ول منکر او د نارواونه لم تزده من الله الا بعدا نو نزیاتی کئی دل را دا دا منز مگر دا اللہ تعالی نلری والے دا منز خو اللہ تعالی تا دا نزدیکت سبب دے خو کم یو مومن مسلمان چی منز کئی او بیاون بی حیائی دا بی حیائی خبری دا بی حیائی کارو نکئی ناروا کارو نکئی غیر شرعی کارو نکئی نو عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وی دا بی دا اللہ نخل ری کی اللہ تعالی تا نزدیکی نا بلکہ دا اللہ نبی خل ری کی. اس مونگ او تاسو چا تا بگوت ننی سو خو خپل زان خپل گریوان کی مونگ او تاسو سوچ پی کرو کو چی مونگا پری مون مانی اللہ تا نزدی کیگو او کنا مونگ پری مون مانی دا اللہ تعالی نلری کیگو نو کزا مونگا استاسو منزونو مونگا دا بدو کارون او دا غیر شرعی کارون من اکرلو نو پوی داشا چی مونگا اللہ تعالی تا بدی مون مانی نزدی کیگو او که منزم کو دا غی سر ناروا کارون کو دا بی حیائی کارون دا بی حیائی ویناگانی کو مونگا نو مونږ او تاسو ری بدی باندې د دې حدیث په مناسبت باندې مونږ او تاسو پوه شو چې مونږ او تاسو د الله تعالی نه پرې مانځ باندې هم لری کیو. بس دغه خبرې دي ډېرې عجيبه عجيبه خبرې دي. او یو بل حدیث راغلی دی هغه ډېر عجيبه حدیث دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی. هغه حدیث ته د آیات د پاره تفسیر دی. دا حدیث کوي چې مونږ او تاسو لږ ځان باندې تاسو ته ما په اوله ورځ باندې خبره کړې وه چې دا قرآن کریم دا یو آینه ده دا تا ته ستا عیبونه درښیي دا قرآن کریم دا ستا اکسره کوي دا الټراساؤنډ کوي ستا دا تلویزیوني معاینات کوي ستا چې کوم باطینی مرضونه دي پتا کې هغه تا ته درښیي. اوس راشي دا بل حدیث واورو چې د دې قرآن د دې آیت دپاره تفسیر دی چې مونږ او تاسو په هغې کې څنګه یو په هغه ټیسټونو کې مونږ او تاسو څنګه یو. عن عمران بن حسين رضي الله عنه ده عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه روایت دی قال وی سئل النبي صلى الله عليه وسلم ده نبی علیہ السلام نه پختنه وکړل شولا عن قول الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء وعن الفحشاء والمنكر صحابي ده نبی علیہ السلام نه تپوسو کو چې ان الصلاه عن الفحشاء والمنكر الله وی چې منبا مؤمن مسلمان ده بهایین او ده بدکار نه منکې نو قال نبی علیہ السلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء كم مؤمن مسلمان چې دا غم من منه نکی د بهای نه ول منکر فلا صلاته له نو دا غم من اړو من زم نه دی داغه منځ خو سمون نه دی کنه چې منځم کوي او به حیاي کارونه او ناروا کارونه م کوي نو نبی له صلوات والسلام چې رد د منځ اړو منځم نه دی کده د منځ منځ وي خدا به د به حیا نه منه کړی وي ځکه الله خو دروغ نه وای کنه اوس په دې آیات کې خو الله دا ویل چې منځ به حیا او د ناروا نه منه کوي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا من من نری کدا دا من من وے نو دا بدا کار بیان کول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دسیو خبر کړی دا یو ټکی دی خو په دا یو ټکی دریاب را بن کړی اغا یو خبر کړی دا چې مونږ او تاسو منځونه کو خو لیکین اغا مونږه د بی حیاین نه منه کوي وې زمونږ استادو منځونه هغه حقيقي منځونه نه دي دا منکې چې د بهاینن داغه حقيقي منځونه دي وسته الفاظ ویمه حقيقي منځ کمی ته ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقې باندې برابر وي نبی علیہ السلام په سنت طریقې باندې برابر وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعات کې ناشته او سړی راغی زردرې منځو ک ټکټکی منځو ته ویل کیږي بیا پاسی د نبی علیہ السلام خو له راغی سلام یو ک نبی علیہ السلام ته صلی فین کلم تو سلمون جو کا مون دینه کړه هغه بیا مون جو ک زرزر پدریم کرت باندې او ته بیا نبی علیہ السلام پدریم کرت چې مون جو ک ود الله پیغمبر ما تر دینه بل خطرې قن راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوره طریقه مانځو خودله زمونږ استاد سو زوانان دی ک ماشومان دی ک سپینګری دی ک ناری ندی ک زنانه نی په مون باندې ودرول پکار دی خلقه په کور کې ماشومان په مون باندې ودرې په کاردار چې مونږ او تاسو ټول په مون باندې صحیح طریقې باندې ودرېو عالم تخپل مون زواره د مون په معنا په مطلب باندې ځان پوی کو دا غي ارکان دا په صحیح طریقې باندې ادا کو نبی له صلوات والسلام ته چې نیغ به ودرېږي قرأت او هر سری چې وکړل نبی چې رکوع تراغللې رکوع دی وکړل نو حتا تطمئن راکعان ضرب نه پورته کیږي تر دې پورې چې خې اطمینان وکي پر رکوع کې کله چې د رکوع نه بیا نیغ شي نو حتا تطمئن قائما بیا بنی غدریږي د مسلمانانو تی دا قومه چې دا دایت ختمه کړی در مون نه تقریبا بس د رکون معمولی د شوی نه بس سیده چې رس خکته دي چر باندې د سډنګي خو درې د پاتې شي دومره تعدید د خو مې کو کنه سیم دغه کیږي نه ځکه چې تعدیل الارکان بقول اصح قول د محدثینو د فقهاو دا چې تعدیل الارکان دا واجب دی کله چې نسیانن یا سهون تعدیل الارکان پری خودلی شي سیده سه واجب ده او کله چې قصدن پری خودلی شي مون نکیږي مون واجب الاعاده ده نو دوباره خطه بیا سم نکي واغشته و نشو نو سر پر پیزان کړی بیا نن سوا مسلمانان په دې کې اختری مسلمانان په دې باندې تباہ و برباد شول بیا د دو سجدو په مینس کې دو سجدو په مینس کې بس راپورته را شوی نه ده ځمکه نه چې راپورته شوی نه بس بیا ورخه کې نو زمونږ استادو منځونه د څلور رکعات منځ زمونږ استادو د دوه منټو د دریو منټو دا سمون خونه دی دا څه شی په دی باندې مونږ استادو د الله تعالی د عذاب نه د نشو بچ کېدلې مونږ استادو دا مونږ د ګناهونو نه نشي بچ کولې نو ساغه ټکه راتویم د مولا علی قاری رحمت الله علیه چې تفسیر انوار القرآن کې ذکر کړی دی هغه به د ټولو خبرو استاد د ټولو خبرو د پاره به استاد کاپی شي هغه وی ان الصلاه تنها عن الفحشاء ان الصلاه الحقيقيه تنها عن الفحشاء والمنكر یقینا هغه یقیني مون چې دی چې په سنت طریقې باندې برابر دی نو هغه منکې د بدو کارونه او المنکر د نارواونه فحشاء او منکر می مخکې وضاحت د تکړو فحشاء هغه غیر شرعي کار ته ویل کیږي چې شریعت یې بدګنی او عقل یې بدګنی او منکر هغه کار ته وای چې شریعت یې بدګنی اگر که عقل والی بد نه ګنی نو نه دی ګنی خو شریعت یې بدګنی نو ان الصلاه الحقيقيه تنهى عن الفحشاء والمنكر نو زمونږ استادو دا منځونه که حقيقي منځونه شول نو علم هم د بدای نه منکی خو زمونږ استادو دا منځونه حقيقي منځونه نه دی ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله تعالی ډیر لوی دی ولا ذکر الله اکبر د دې سمانه ده یو مانو پسری نه ذکر کړی ده او ذکر خامخا ذکر د الله تعالی اکبر دا ډیر لوی شی دی من غیره من الطاعات تفسیر جلالین دا معنا کړی دا الله تعالی په طاعاتو کې په تابعدارو کې دا الله تعالی ذکر چي دی دا بنیاد دی د ټولو عبادتونو دا بنیاد دی د ټولو عبادتونو خدای دې کې وسره یو خبره ته زکه هغه دا چې ذکر په عقیده او په عمل دوه مراد دی ذکر په عقیده او په عمل دوه مراد دی په جواب باندې خو الله اکبر وې او په عمل کې بیا وچ امریکا غټه ده په جواب باندې وې سبحان الله الله تعالی پاک ذات دی او بیا په عمل کې الله تعالی پاک نه غني بلکې د الله تعالی سره شریک غني الحمدلله په جواب باندې وې چې الحمدلله ټول استاینې د خدای توپ د الله تعالی د پاره دی او د دغه نعمتونو په باره کې عقیده نشته په الله تعالی باندې نو ولا ذکر الله اکبر ذکر د الله تعالی لوی عبادت ته من غیره من الطاعات تفسیر جلالین د قمانه کړی ده خود ذکر نه مراد ذکر دی عقیدتن او عملا دوانه دوی معنا علما ذکر کړی ده ولا ذکر الله اکبر او ذکر د الله تعالی تاسو لرا ډیر لوی چیز دی د ذکر تاسو نه الله تعالی لرا دغه معنا ذکر کړی ده امام قرطبی رحمت الله علیه وضاحت د کوم قول د عبارت تو لیکي ولا ذکر الله او ذکر د الله تعالی تاسو لره اکبر او ډیر لوی چیز دی دا تاسو د ذکر نه الله تعالی لره ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاه ذکر الله اکبر ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاه یو چې دا مونږ او تاسو الله یادو نه یو دا ذکر دی خو د دینه غړ ذکر سره چې الله تعالی مونږ او تاسو یاد کی الله تعالی مونږ ته سیادت او دا غیر پر دلیل چې په حدیث کې شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی وای چې ما څوک یاد کی پزله کې نو زما غ یادوم او ما چې څوک یاد کی په مجلس کې نو زې یادوم په هغه مجلس کې هغه واده دیو د مجلس نه غوري چې هغه مجلس ته ملائکه دی نو ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاهو چې تاسو الله یادوي د دینه غټ ذکردار چې الله تعالی تاسو یاد کی یو دریو معنا علما ذکر کړی دا ولا ذکر الله اکبر او یادول د الله تعالی په مانزه کې ډیر غوړه دی د ذکر نه چې هغه بهر د مانزه نه وسره یو سړی د ذکر کوي خو بهر د مانزه نه ذکر کوي او یو د اوګد رکو کوي اوګدا سجده کوي او دعاګانې غوړي د الله تعالی نه په مانزه کې نو دا ذکر چې په مانزه کې وکړل شي د دې اجر او ثواب زیات دی دا غوره دی د هغه ذکر نه چې بهر وي د مانزه نه ولا ذکر الله اکبر او یادول د الله تعالی په مانزه کې دا ډیر زیات لوی شی دی د هغه ذکر نه چې بهر وي د مانزه نه پښتو کې ونه یادوي خو پښتو کې دعاګانې موږ غواړي په مانزه کې او هغه دعاګانې موږ په مانزه کې نه غواړي په قهاولی کلی به ما یشبه کلام الناس چې د خلکو د خبرو سره مشابه هغه دعا نه غواړي په حدیثو کې شته دی په قران کې ذکر شوی دی کوم دعاګانې نو په نپلی منځونو کې په رکوع کې په سجده کې هغه دعاګانې او بیا د درود شریف نو ورستو په قاعده کې هغه دعاګانې بیا ځان لغختل شي ډېری بهترین دعاګانې شته په حدیثو کې مؤمن مسلمان له پکار دی چې هغه یاد کړي ولا ذکر الله اکبر دا الله تعالی یادول په مانزه کې دا ډیر زیات غوره دی د الله تعالی د یادولو نه چې هغه بهر وي د مانځنه دا درې معنی شول والله يعلم والله تعالى فويغي ما تصنعون طاكارون باندې جتا سوې کوي ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن پدې کې الله تعالی دریم ادب ذکر کوي دریم ادب حاصل داري داعي د حق له فکر دی کله چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکي عالم دی بیان کوي تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې و ډیر خلک دسي وای چې دا بعضی آیاتونو کې چې دا کومه د سره نرمه آیاتونه دی وای دا پایاتونو د قتال باندې سری منسوخ دی تاسو تمال د ډایرک په دغه ټاپنه لګوي یو مقام د دعوت دی یو مقام د قتال دی په مقام د قتال کې سختی وکا په مقام د دعوت کې نرمي وکا نو ته د الله تعالی د دین داعی عالم دی مبلغ دی نو دغه خبر او کا باس مباحثه چیکې نو کلک او زګه جب مې استعمالو ها په حجت باندې په دلیل باندې او په نرم طریقې باندې چې خلکو له اطمینان ورک دا دریم ادب شو د پاره د داعی د حق ولا تجادل اهل الكتاب او باس م کوي د کتابیانو سره د دین مراد يهود او نصارا دي چې هغه يهوديان چې هغه عالمانو نو چې باس کوي تاسو الا بالتي مگر په هغه طریقه باندې یا سنو چې هغه خیسته طریقه ده خیسته طریقه ده تاسو تمویل په دلیل او په حجت باندې په نرم طریقې باندې سره مطمئن کول ها الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظلم کړی دی منهم د دیونه د دین مراد څه دی نو امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا یرید به من بقی علی کفره منهم دعوت دی او ته وک او د دعوت نو ورستم بیا په کوپر باندې باقی دی نو دا ظالم دی لنڈ مانا عبارت تولی کئی لنڈ ترجمہ الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چاغا باقی پاتری پخپل ظلم ماندی د تعنت او د زد او د عناد د وجنا چار دعوت ور کې خو غز دی او عنادی دی د الله تعالی د دین دعوت دی او تور ک دلیل دی او ته وای په نرم طریقه باندې خو هغه په نرم باندې پویږي نه زدی دی عنادی دی د تعنت د وجنا او د دشمنی د وجنا ستا په نرم خبر باندې نه پویږي نو بیا ول یو سوک ورک په سوک باندې نه کېده نو سنې پر باندې پیوډه زوکا پاغی دل کار نہ رہتا یو مین بم تکی دا بے پاغی بانی برابر کدا سی پسیزا پا قلار قلار بانی پا کم چی سڑی دا پاغی بانی بیا سوڑتا ان دا اللہ لزین ظلمو من ہو آگا دی چی ظالمان دی پا نرب بانی پویا نشو پا دلیل بانی پویا نشو ستا پا اخلاق بانی پویا نشو نو اللہ تلاوی چی کم ظالمان دی پا کی بیا تعنت او دا زد او دا عناد دا وجن پا خپل کوپر بانی باقی پاتی دا نو بیا خو سر دا بل کارو کنو وقولو آمنا باللذی انزل الینا و انزل الیکم وقولوا آمنا دا سلورم ادب دې لپاره د داعی د حق حاصل دادې کله چې ته د باطل پروس سره مخامخ شي نو کله وداسي موشي چې باس او مباحثه او مناظره ته خبره لاړ شي نو کله چې دې د خپل مقابل سره باس مباحثه کوله مناظره او دیو سره کوله ناغي ته ودا خبره کې چې فیصله ود الله تعالی په منزل کتاب باندې کو په منزل کتاب باندې فیصله کو اغا مونگ تنازل شوه ده تا تنازل شوه ده دا مشترک کتاب ده نو عمل و پاغی بانی کو وقولو اوائی آمننا باللزی ایمان را وڑا ده مونگ پاغسه بانی انزل الینا چی نازل کلی شوه ده مونگ تا و انزل الیکم نازل کلی شوه ده تاسو تا و الهونا و حق دار ده بندگی زمونگا و الهکم حق دار ده بندگی ستاسو واحد و نیکی اوزاد ده که اغا اللہ تعالی ده و نحن له مسلمون او مونگ خاص اللہ تعالی در یوتاویداری کون کی او مونږه خاص یو الله تعالی دره غاړې خودن کی د الله تعالی دین ته مونږه غاړه کړو وکذالک انزلنا او دغه سنازل کړې دی مونږه کذالک انزلنا دې سمانه ده ذالک اسم اشاره ده کنته ست ما ویلی چې قران کې دا د کار ډیر جات ګران دی یو د زمایرو او یو د اشاراتو اشارات خو سیم اشارات دي کنو ګرانی خامخا په اشاره خور توک نه پوي نو تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی کذالک کما انزلنا الكتاب علیهم انزلنا الیکا لکه سرنګی چې نازل کړه دې مونږه کتاب په دیو باندې چا تورات دې انجیل دې تورات په موسی علی السلام باندې دې يهودانو د پاره د يهودانو شریعت او هغه وحی منزله چې هغه شریعت د موسی علی السلام د يهودانو د پاره او کتاب منزله انجیل په عیسی علیه السلام باندې چې هغه شریعت د عیسایانو د پاره کذالک کما انزلنا الكتاب علیہم انزلنا الیکا لکه سرنګی چاغو ته د الله تعالی طرف نه کتاب راغله نو انزلنا الیکا نازل کړه دې مونږه تا ته الکتاب کتاب قران کریم ته مراد ده فلذین اتیناهم الکتاب نو پسغه کسان چې مونږه ورکړه دې هغه ته کتاب یو منون به نو ایمان راوړي پاغي باندې کما یهود کتابیان چې حق پارس علما لري پاغي کی نو هغه د قرآن په حقانیت باندې پوهېدل نو په دې باندې ایمان هم راوړ و من هاولای بیا اسم اشاره راغله و من هاولای او د دې خلکو نه هم یؤمنو به بعض هغه څوک دي چې هغه ایمان راوړي پر قرآن کریم باندې و من هاولای نو تفسیر بیضاوي ته لاړ شي هغه دغه مشکلات ته حل کړي و من هاولای من العرب من اهل مکه نو بعضی یهودیان چې کم علما دي حق پرس اغم په دې قران باندې ایمان راوړي او بعضی د مکی د مشرکانو نه او د عرب د شړ خلک چری د ان پړ خلک هغه خو کتابیان او د غیر کتابیان دي نو د دین هم بعضی خلکو ایمان راوړل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او ما یجهدو بی آیاتین او انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه الا الکافرون مگر کافران د الله د کتاب نه چې انکار کوي نو هغه کافری وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی یو بل طریقہ اللہ تعالی ذکر کی دے صداقت دے قران کریم یو طریقہ بیان شولہ چی اہل کتاب پدی بنی ایمان ناوڑی او بعض عربو او بعض مکی والوں پر کتاب بنی ایمان ناوڑے دے نو دارشتونے کتاب دے دی کہ اس اللہ تعالی دویم طریقہ ذکر کی دا قرآن رشتونه کتاب زکه دی او دا نبی صلی الله علیه وسلم رشتونه پیغمبر زکه دی چر دی کتاب نمخ کی دا لیکل نشول کولے لوستل نشول کولے اوس لیک لوس کئی نو معلوم شول چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. کدی پیغمبر چرتا د دین مخ کی لیک لوس کولے شول نو بیا به باطل پرستو خوشک زیات کړو چې دا خمړه خ پینټر سړی دی او خچره پخپل پویده لیک لوس کولے شون دا برزان نه جوړ کړی. نو الله وای چې دا دویم دلیل د حقانیت درې پیغمبر دی، دا دویم دلیل د حقانیت د کتاب دی چې د مخ کی لیکل لوس نشول کولے اوسې کړي، دا دلیل په دې باندې چې ته وحی شوی ده. و ما كنت تتلو او نویتا چلو استلی ویتا من قبلی مخکر قرآن کریم نا من کتاب انسا کتاب یعنی ندی شلو استلی. دویم ولا تخطوه بی امینی کا او نا ندی کل کردی دیتا دیو کتاب پا خیلاس پلوان دی، دا خیلاس پا کیولی ذکر شد نو پا دیکی رد دی پا گسیانو باندی تس بتا ہوا ہے کن خیلاس ذکر شد پا دیکی رد دی پا گسیانو باندی پا چپ لاس بانی چلی کل کردی پا غیبا نبکی رد دی کن. تاسو تفسیر مدارک گوری اغیلی کلی دی خص الیمین پا دی آیت کہ اللہ تعالی خیلاس خاص کڑے دے ولی لئن الیمین غالباً لئن الکتاب تا غالباً تکون بالیمین زکا لیکل چرے غالباً دا پا خیلاس بانی کی گی دا پا خیلاس بانی کی گی زکا دی وجنا اللہ تعالی دا ذکر کرے لئن الکتاب تا غالباً تکون بالیمین زکا چی دا لیکل چی کی گی نو دا غالباً پا خیلاس بانی کی گی او بعضی بعضی خلق چرے نو اغپا چپ لاس پا نیم لیکل کئے. تفسیر مدارک دا غلی کلی دی تفسیر حدائق الروح والریحانم دا ذکر کری ازل لرتاب المبتلون پا دا غواق کی کچر دا پیغمبر دا مخکی نلیکن کئے نو شک با خامخا پورا شک بکڑے و باطل پرستو خلکو چی دا رزان نلیکلی دی خلیکن دا مخکی خلیکلی نشول کولین دا طول خلکو تا معلوم ہو او تاستو ما خبر خو کڑے و مخکی بار بار تاستو ویلی شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی و خو امی دا د نبی علیہ السلام په صفت کې دا صفت د مدح ده او د نبی علیہ السلام نه علاوه د بل چا په صفت کې دا صفت د قبح ده د زم ده. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. دا دریمه طریقه دا صداقت د قران کریم دا قران کریم رښتونه کتاب ده کده چې د دې حفاظت الله تعالی کړی دی په سینو د صحابه کرامو کې پسینو دا علماء کرام او دا حافظانو کی نو پدی کی تحریف دا الفاظ سوک نشی کولے او دا قرآن کریم خصوصیت دے دا قرآن کریم خصوصیت دے چھ قرآن دا یادی او پدی کی تحریف ہم سوک نشی کولے. بل ہوا آیاتن بیناتن بلکہ دا قرآن کریم آیاتن دی اخکارا پی صدور اللزین پسینو دا کسانو کی اوتو العلم چور قلیشو دا تا علم و ما یجحد بآیاتنا و انکار نکی دا آیتون زمانگنا الا الظالمون مگر ظالمان. مپسرین لکلی دی دا یو خبر دا تسکیت النفس دا پارا دا دیر زیادت لازمی دا دی آیات لان دی تفسیر حدائق الروح دا خبر ذکر کردی دا دیر بہترین خبر دا. ابراهیم خواس وی دواء القلب خمستون دا زلد دا مریستیا علاجونا پینجا سیزون دی دواء القلب خمستون. مونږ او تاسو خو د نور ټولو بیماریانو علاجونه کو خو د زړه چې کوم مرستیاګانې دي د شرک دي د بیدینۍ دي د الله سره په الله باندې توکل نه کول دي وغیره وغیره. نو دا وی دواء القلب خمستون د زړه د مرستیاګانو علاجونه پنځه دي. یو پاره کې قرات القرآن بالتدبر د قرآن کریم تلاوت کول خو لیکن په تدبر سره سوچ فکر نو سوچ فکر خوب کیا غا سوک کولی شی چی آغا پا ترجمه بانی خویگی کنه دا قرآن دا منگو تاسو ری پدی خبر بانی اتمنانو کخا چی پدی بانی منگو تاسو نخلاسی گو چی صرف منگو داوائی چی دا دا اللہ کتاب ده او یا صرف تلاوتو کو ها دا مسئله بیا اختلافی مسئله دا سورة البقره کی بتاسو ویلی چی حق تلاوتی هی چی قرآن بغیر دا پهم نلوستل پدی بانی ثواب ملاویگی او کنه ملاویگی. دا مختصر تا خبر کوم. یو ډله د علما کرام وای چې څوک په قران باندې نه پویږي په معنا او په مطلب باندې نو په کې تلاوت کوي په دې او ته اجر او ثواب نشته لري ځکه الله تعالی قران نه لګلې دی د تدبر د پاره د سوچ فکر د پاره د عمل د پاره او دای معنا زکې نه بیخي. دویم کول د علما و دار چې نه که ترجمه یې زکې او کنه خو چې تلاوت کوي الله تعالی او ته اجر او ثواب ورکړي. دوه طرف ته دلایل شته دی لوی باسم واه سره په دی باندې زمونگا استاذانو بودی کی تطبیق کا وغا تطبیق واوری تاس تمال چی داس دا سورة البقری سبق دیال تکی بتا سویلی زمونگا استاذانو بودی سویلل یو اغا سڑے دے چی دا قرآن کریم تلاوت کئی خو لیکن یوازی دا تلاوت کافی نگنی بلکی ردی سرا دا عقیده ساتی او دا ایمان دے او دا وی چی دا قرآن کریم زده کول پا ما بانی لازم دی ترجمه بیم زده کوما خپل کوشش بم کوما نو بیا دی تا بدی تلاوت بانی اجر و ثواب ملاوی او یو اغا سڑے دے چی اغا صرف دا وی چی زی تلاوت کوم نی ترجمه تا ضرورت ستا دے نی درس تا ضرورت ستا دے نی پوی کول تا چی زان پی پوی کم نی پی عمل خو صرف پی تلاوت کوم نو دتا صرف پا دی تلاوت بانی چی دغا عقیده ای نو دی تا بدی بانی اجر و ثواب هم نمیلاوی دا کم مومنان مسلمانان چی تلاوت کوي او ترجمه تسوک نکینی داس دکې نه نو دا نیت وکې د نن نه چې زبدا قران ز د کوم یو یو آیات دې ته وزکې نه ما دې له وز وخور کوم نو چې بیا کم تلاوت کوي پاغي برته هم پوره اجر او ثواب ملوي الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوهه کی الله دې په عمل کولو توفیق ناسي نو تاسو ته مایل دواء القلب خمسه د زړه د مرزونو علاج پنځه دي یو قراءه القران بالتدبر یو داش دویم خبره هغه ډیره بهترینه ده الخلاء ځانلواله ځانلواله دا په دې معاشره کې چې دا ټول ورس چیرې سړی ده چرچرکی ده چرچنی پشان کې لګیای د خلکو سره کته دا غواړي چې زه د خپل ځان اصلاح وکم نو یو په قران باندې به کې تلاوت به کې سوچ فکر په معنا او په مطلب باندې ځان پوهه کې دویم دا چې کله کله ځانلواله په کار دی سړی ځان له په یو کوټه کې کینی د ځان سره سوچ فکر وکي لږ ذکر اسکار وکي بیا اوجاړي دعا وکي کله چې مونږ او تاسو دا عادت په ځان کې پیدا کړو بیا وګورئ زمونږ او تاسو بدن کې به سم دست تغییر او تبدیل لازم نو دا ډیر اختلاط د خلکو سره چې دی دا د انسان زړه خرابوي ډیر مجلسونه درې ماغوي و قیام اللیل د شپې تهجد کول قیام اللیل کول نو چې د شپې را پاسې د تور تیاره ده خلک هم نشته دی او بیا سړی دا نپل کوي نو لږ ځان لزې کې وکي ځان لږ کې د دې ځان له یو خوان شته دی خو په دې خوان باندې څوک پوهیږي نه تاسو ته ما بل ورځ یو بیان کې دا خبره وکړه چې ډیر علمای کرام د ستیر شوي دي چې هغه د الله الله یا الله جل جلاله وې دا د الله نوم چې مونږ وایو په د الله په ذات باندې قسم کوي چې زم په خولې کې خوګواله راځي دا مونږ ته خوګواله محسوسیږي زم په دې بدن کې نو قیام اللیل د دې خوګواله شته د شپې د تهجد د مون سړی ځان لشي یو دوه رکعات سلو رکعات وکي د دې خوان مانی مونږ تاسو پوی ګنه نو دا درې خبره شوله سلورم وتزرع الی الله عند السحر چې کله دې تهجد وکړل نو بیا د پښمنی په وخت کې الله تعالی ته عاجزی کول خپل ګناهونه الله تعالی ته وړاندې کول یا الله که نور خلق نه دی خبر الله ته خو خالق ذاتي الله ته خو زما په ګناهونه باندې خبري نو عاجزی وک الله تعالی ته او جاړه او جاړه او جاړه الله تعالی ته خپل گناهونه ځان تر آیات کا په دې باندې بریزله سپاکی او پیندم خبره او مجالس تو صالحین د نیکانو سره ناست کوا د نیکانو سره په کلی په علاقه کې نیکان خلق دی بس کډیر زیات هغه وزګار نه تو تو یار مال زو پاپته کې پیندم انټلس منټ راځم ستا خواته وزکینم یقیني د نیکانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوردی مثال په صحیح حدیث بخاری کې ذکر کړی او کنه چې دا تنیک ملګری سره ملګرتیا دا سیدل کا د صاحب المسک سره چې تلار شي د مشکو عنبر والا دی خوشبو والا دی نو یا بخت ته واخلی کواته نخلی نو طالب کې دی شي اسی در کی او کاسی لدر نکی نو چا چې خوشبو لګولی په خوا باندې سره تیر شي نو خلق د سی وی کنه یار دومره مزیدار خوشبو نو چې دغه دکاندار تلار شي نو خوشبو قربانی در شي کنه نو نیک انسان سره صحبت کول ملګرتیا کول دغه سین او تاسو ویلی دی په دغه کې په کتابونو کې تاسو ویلی دی چې صحبت صالح ترا صالح کنه د نیک انسان سره ملګرتیا کول د مؤمن مسلمان نه نیک جوړی او صحبت طالح ترا طالح کنه د بد انسان سره ملګرتیا کول د غی سره انډیوالی کول دام دی بیا بدی تر کاږي نو پینزم که سوک دا غواړي چې زه د ګناهونو نه بچ شم نو پینزم علاج یې څه شو مجالس تو صالحین د نیکانو سره ناسته الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په دنیا او په آخرت کې ملګرتیا د نیکانو دا نصیب کی په قران کې د انبیای علیه الصلاۃ والسلام دا دعا ذکر شوی ده واجعلنی من الصالحین والحقنی بالصالحین الله ما د نیکانو ملګری کا نو په دنیا کې ملګرتیا د نیکانو سره الله د مرګ نو ورستو زمونږ روح د نیکانو سره یو ځای کا علیین ته ولېګا او په قیامت کې بیا هم الله تعالی مونږ د نیکانو سره ملګری ک دا لیکل تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی دی والحقنی بالصالحین بل هو آیات بینات بلکہ دا قرآن کریم آیاتون دی اخکارا پی صدور اللذین پسینو دا کسانو کی اوت العلم چور کلیشو دیوتا علم وما یشهدو بی آیاتین و انکار نکی زمان دا آیاتوننا الا ظالمون مگر ظالمان وقالو لولا اندل علیه دی آیات کی زجر دے پی اعتراض کولو پس صداقت دا نبی علیہ السلام دا قرآن کریم ماننے کلچی اللہ تعالی کتاب راولے گا قرآن کریم د مکی مشرکان ویلله وی په دبانې معجزه ولې نازلېږي نو سوال دا راځي چې معجزه خو نبی اسلام ته ورکړل شوې دا قرآن ولې د ټول نه لویه معجزه وکنه او داسې شق القمر نور ډېرې معجزې الله تعالی نبی اسلام نه ورکړې وي نو تاسو به وایئ چې معجزې مطلوبتې مراد دي دیو چې کومه غوښتله وایي که ته پیغمبرې دا غر د ټول د سپینو زرو شي د سرو زرو دي شي ده که ته پیغمبرې نو ستا چیرې غټ غټ باغونه دي بیا او تا له چیرې خزانه ولې نه درکړلې کیږي او ته چیرې مونږ له ولې درې ځمکې نه راوباسه نهرونه مونږ راوباسه نو دیو هغه معجزې مطلوبه غوښتلې نور خو الله تعالی نبی رسول سم ته معجزې ورکړې ګوره دا اوس یو ټکی دی خدای ډیر جت مهم ټکی دی چې دیو معجزې غوښتلې نو معجزې خو الله تعالی ورکړې نبی رسول سم ته نو دین مراد هغه مطلوبه معجزې د دیو د خواهش مطابق معجزې دی غوښتلې وقالوا ايد لولا انزل عليه ولنش نازل دره په دبانې آیات من ربه معجزات د طرف د رب ددنه هغه معجزې چې مونږه غواړو نو جواب قولوا توای پیغمبر انما الايات عند الله یقینا اختیار د معجزو د الله تعالی سره دي مړه د خود پیغمبري دا وکړي د اولوهیت دا وای خو نه د کړي نو تاسو کوم اقلانی دا خود کوم کل انسان کار دی دا خو یې زه پیغمبر یم الہ خدان ته نه دی ویل دا معجزې را لګل د الله کار دی دا پیغمبر کار نه دی وإنما أنا نذير مبين يقينا زائر دركون کے مخکارا ضد اللہ تعالی دین بیانو بل جواب دویم اولم یکپیم ان انزلنا علیک الكتاب دا دویم جواب دے حاصل دا جواب دا دے تاسو معجزہ غواڑی معجزہ نہ دا یو معجزہ چی دا پدی کی ډیر معجزی دی دا قران کریم اللہ تعالی دی پیغمبر لدا سی معجزہ ورکړی دا چې پدی کی کفایت دے پوراوار دے نور معجزونه کبل یو معجزه نه بس صرف د قران د معجزې لپاره سره پوره دی او که تاسو نران یی تاسو عرب یی کنه تاسو پر عربی باندې پویږی تاسو یو کتاب تاسو سره جوړ کئ کنه د دې په شانته یو صورت جوړ کئ ځا د دې په شانته کې یو آیات جوړ کئ ځا نه شي جوړول نو معلومه شول چې دا کتاب د معجزې لپاره پوره دی بس او لم یکبهم او آیا پوره نه ده د دې لپاره ان انزلنا علیک الكتاب دا خبره چې نازل کړه دی موږ پتاه باندې کتاب قران کریم یتلا علیهم لسل کې درې شپې باندې ان فی ذلک یقینا فدی کی لرحمتا خا خامخا مهربانی در رحمت دے و ذکر و نصیحت دے لقوم یؤمنون دو پارا دا قوم چا یقین کئ ایمان راوڑی سوچ ایمان راوڑی دا غیر پارا پدی کی لوی نصیحت دے تفسیر سمعانی لکلی دی لرحمتا مراد چنے لنعمتا لمن آمن به دا قران کریم لوی نعمت دے د اللہ تعالی چا چ بی ایمان راوڑی او دا نصیحت دے لرحمتن مانا لنعمتن دا د الله تعالی نعمت دی او مفسرین لیکلی دي دوی مانا در چې لرحمتن دا قران کریم سبب د نزول د رحمتونو دی کڅوک دا غواړي چې زما په کور باندې رحمتونه راوړيږي ته الله تعالی د کتاب سره د خپل تعلق جوړ کړي یو درې معنا علماو کړی د رحمت نو مراد چې د زړه اطمینان تی مراد دی د چا تعلق چې د قران کریم سره اندغه پدل کې اطمینانی دغه پدل کې اطمینانی او د چا تعلق چې د قران کریم سره نه ناغه ته کده دنیا څومره ډیر شي خيسته کور به گاڑی موټری ډیری دي مالداری ډیره ده خو لیکن زله کې اطمینان او خوشحالي نه او د قران کریم سره چې تعلق جوړ کنو د قران کریم سره تعلق د سبب د اطمینان او د خوشحالي د زنون دي په دې باندې فویزاری کفل یفرحو د خوشحالي کتاب دی په دې باندې زنونه خوشحالي خو الله تعالی دې پیمون غو تاسو پوی کیه چې مونږ غو تاسو پری باندې پوی شو او ځانم پی پوی کو او عملم پی وکاو نو بیا ګورئ خپل د زړونو اطمینان ته خپل خوشحالی ته د خپل کور ولا خوشحالی ته د بچو خوشحالی ته دا وګورئ خو چې قرآن نه څوک څومره لری دی پلار خپه دی مور خپه ده بچی خپه دی خزه خپه ده په کور کې نیستی ده ناراستی ده بس هر چې دی مرداری ده بیا دا ولی در قرآن نه لریواله الله تعالی دې مونږ غو تاسو د قرآن سره تعلق جوړ کړئ